la un fel de cauzal ajungem, dar totuși quod acesta îl determină pe eu. Așa că un sens ușor relativ el are, e undeva între relativ și cauzal. De aceea pentru că, am zice, dar este corelat cu eu. Și la o analiză cum stabilim? Da, cred că trece drept cauzal, deși eu îi văd foarte clar infrastructura aceasta relativă, faptul că este legat de eu, cred că formal, dacă o luăm, știți, contează formal în lingvistica formală, contează nivelul acesta de suprafață. E clar relativ, vot legat de eu, știi, dar e implicit și un sens cauzal. Adică când este atunci nu poți să văd chiar relativ. Nu poți, da, mergi spre cauzal. Și vezi că... Da. Asta e problemă, că da. În română, ca să predai frumos, trebuie să faci un compromis. Da, trebuie, sigur. Nu, și are, se vede aici, pe structuri de genul acesta, se vede cum a alunecat spre sfera cauzalității acest vod relativ. Deci, genetic, mie mi-e clar că e relativ la origine, dar când îl analizezi, poți spune cauzal. Cred că așa spun practicienii noștri. Cum poate să difere răspunsurile de la o școală la alta. Vom mai vedea alte situații de tipul acesta și poate va fi și mai clar de atât. Bun. Deci, odată acest quod relativ cauzal, după care cum is, tribunus plebis, capitali odio aquinto Pompeio, dissideret, da? E de-a doua, și am spus că, de data aceasta, avem un cum cu un imperfect conjunctiv și asta ne duce către o temporală de simultaneitate prelungită în timp. Deci, pe când acesta, fiind tribunal plebei, s-a îndepărtat într-o ură de moarte de Quintus Pompeius. Bun. Și apoi, da, ne întrebăm și de cine depinde această propoziție cu predicatul disideret. Ar zice de precedenta, cea introdusă prin quod. Bun. Și în interiorul ei se află inclusă propoziția introdusă prin qui plus indicativ. Asta ne duce clar de acum către o relativă reală, zice. Deci, nu are o valoare circumstanțială, pentru că alminte ar fi fost verbul la conjunctiv. Bun. Deci, care era pe atunci consul, quo cum vixerat, din nou, cum quo, bun, cred că vi s-a mai spus de ce apar structurile acestea pronominale cu un cum postpus. Deci, pax vobiscum. Pacea cu voi. Da. De ce stă cum în poziția aceasta după pronume? Există o explicație foarte banală. Se pare că dacă n-ar fi postpus, acest cum ar avea un sens, ar avea conotații obscene pentru vorbitorul de limbă latină. Și atunci, el apare postpus. Deci, quo cum, împreună cu care, vixerat, l-am discutat pe vixerat, în un sens mai moale aici, mai vag decât cel mai obișnuit vivo, ai vivo vivere. Și ce fel de propoziție este aceasta? Relativ. Tot relativ. relativă, tot reală, da, pentru că verbul este la indicativ. Și, bun, depinde de care? De vumis, tribunus, plebis. Nu? Adică, da, da, da. Dacă e de acordul cu Pompei. Da. Păi exact. Se acordă, e legată de, de cu care. Da. Și, în sfârșit, quanta esset hominum vel admiratio vel querela. De data aceasta, atenție, nu e complicat și tocmai că ne suflă sensul propoziției, elementul introductiv, quantus, ce fel de element de relație este? Din acela care stabilește un raport pe același nivel, nu? Nu știu la ce te gândești. Nu, m-aș fi gândit că vei spune unul relativ interrogativ, nu? Anunțezi quantus. Quantus, tantus. Cât de mare. Ta, apare adeseori în corelație cu tantus, care este un nedefinit de cantitate. Aici, quantus, sigur că e și interrogativ, după cum este și qualis în raport cu talis. Da? Ei, și dacă pronumele e interrogativ, sau, mă rog, adjectiv interrogativ, vom ști că propoziția pe care o deschide este interrogativă, de care indirectă. Da? Deci după meministi urmează această interrogativă indirectă cu conjunctivul obligat. Esset. Da? Întotdeauna e conjunctiv în interrogativa indirectă. Bun. Și cu asta zicem că am epuizat dificultățile de sintaxa frazei. Vă mai atrag atenția asupra lui meministi, revenind la chestiuni mai simple și care țin de morfologie elementară pe care trebuie să o știți în o sesiune din iarna aceasta. Ce fel de verb e memini, meminise? Așa îl găsim în dicționar, memini, meminise. De ponen. De unde? Defectiv. Da, poate fi descris ca defectiv. Și anume, în ce sens? Păi are paradigma incompletă, nu? Da. Dar în ce sens? Bun, are doar... perfect. Are doar perfect. Deci se cheamă perfectum tantum. Memini, meminise. Nu putea să scrie nici dacă el... Nu scrie. Cred că nuțul nu se formulează în felul acesta, dar știm noi, da. Pentru că sunt o serie de verbe și că importante. Deci perfectul are doar perfect. Sigur că s-a făcut în mod secundar un prezent, meniniscor, da? Cu un sufix incoativ, care sufix incoativ este specific temei de prezent, sâcâul acela. Meniniscor. Dar, altminteri, verbul, iată, e perfect bun și e un verb foarte important. Un verb, o memorie, bineînțeles. În aceeași serie de verbe defective de prezent, intră, puteți să-mi dați un exemplu? Odi, odise. Îl știm foarte bine din distihul catulian, Odi et amo. Splendidă, scurtă, poeta, un haiku, poezie de dragoste celebră. Bun. Și mai intră aici și cervice, pise, căruia de asemenea i s-a făcut un prezent în mod secundar. Acum, de ce, dacă e să umblăm la structura de adâncime a acestor înțelesuri, de ce ar fi un perfect, un tantum, sau de ce îl traducem cu prezentul pe memini? Valoarea aspectuală e foarte bine subliniată în cazul acestui perfect. Are valoare de rezultativ, nu? Da! Sigur că în cazul memoriei, al amintirii, e foarte limpede rezultativul. E un proces în trecut care face să-ți amintești în prezent, altfel de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. E mai greu de înțeles la Odi de ce este perfect un tantu. Odi înseamnă ce? Urăsc, ziceam. Da, e probabil că tot așa se gândesc că a fost ceva da, de determinat. Da, sensul ăsta. Ceva ce a determinat ura. Deci n-apare din semin. Înseamnă ce complexă, adică ce semnificație în adâncimea lor. Da. Fiecare cuvânt și genul e determinat ceva. Sfânt e de la urmă, așa. Aveți chemarea aceasta către studiul limbilor, pentru că sunteți sensibili la structura lor de adâncime. Vă spun ceva cuvintele dincolo de suprafață. Asta e cel mai important. Foarte bine și chiar vă bucură să descoperiți ce e în spatele cuvintelor. Merită să consumi o viață pentru asta. Bun. Apropo de feminin, mai spun câte ceva. Un verb pe care Eminescu ni-l servește așa pe tavă, încă din anii de liceu, când îl citim. Vă amintiți titlul unei celebre poezii, Memento Mori? Cum se traduce asta? Amintește-ți de a muri, nu? Da, mă bucur că ezitați, fiindcă asta îmi dă prilejul să explic puțin cazul de față. Deci, memento, ce formă e? De imperativică. Da, dar gândiți-vă că este pe tema asta de perfectum tantum, ceea ce e destul de ieșit din comun. Nu? În mod normal, imperativul viitor se face pe tema de infectum. Deci pe o temă de prezent, cum se zice așa, nu foarte corect. N-avem temă de prezent, dar iată, e făcut totuși un imperativ viitor. Deci important e că proiecție către viitor. Și ce anume permite acest imperativ viitor? Faptul că putem imagina o proiecție către viitor a amintirii. Să-ți amintești. Noi nu avem cum să exprimăm imperativul viitor altfel decât prin conjunctivul hortativ. Bun. Cum vom traduce e altă poveste. Ar fi să-ți amintești că ce? Că mori. Mori, ce fel de formă e? De a morior, mori, mortus, susu. Este infinitiv. Infinitivul care? Mediu. Dar asta e clar. Dar ce timp? Prezent. Prezent. Ei, deci intrăm pe tărâmul infinitivalei aici și al concordanței timpurilor infinitivalei. Concordanța infinitivale este mai simplă decât alte tipuri de concordanță. De ce? Pentru că nu depinde de timpul din regentă. Cu alte cuvinte, dacă infinitivul este prezent, acest prezent arată simultaneitate cu timpul regent, indiferent de care este acesta. Indiferent care ar fi timpul regentei. Deci, am viitor, să zicem, în principală, infinitivul prezent îmi arată concordanța în viitor. Dacă era un timp trecut în principală, infinitivul prezent îmi arăta concordanța în trecut. Nu e așa la conjuntivale, mai complicat, adică depinde și de timpul verbului recent, concordanța conjuntivalelor. Bun. Dacă infinitivul ar fi perfect, asta mi-ar arăta anterioritate față de timpul regent. Și dacă infinitivul ar fi viitor, asta mi-ar arăta posterioritate. Bun. Deci în cazul acesta e vorba de simultaneitate. Faptul că e vorba de simultaneitate îmi permite mie să traduc puțin altfel mai firesc în română. Deci amintește-ți că vei muri. Să păstrezi proiecția în viitor, dar să scap de greoiul să-ți amintești că mori. Nu sună bine în română. Deci se traduce elegant, în mod curent, amintește-ți că vei muri. Da? Bun. Și acum verbul acesta, foarte important, și înțelegeți de ce este medial. Ești, din păcate, foarte implicat. Fiecare dintre noi suntem profund implicați în acțiunea de a muri, din nefericire. Bun. De ce conjugare este? Treia. A treia, de unde știm asta? De la infinitiv. Care infinitiv ce ne livrează? E fără vi. E fără? Mai, cred că ai zis bine, dar n-am auzit. În loc de vi, e un doar un i. Da, mă bucur că ai sesizat că e doar un i, cu toate că, în aparență, e un vi acolo. Dar, vei spune imediat, face parte din temă. Râul acela face parte din temă, deci nu este sufixul de infinitiv. Vreau să fie moriri, nu? Da. Care cred că apare la un moment dat mai târziu, latinitatea târzie. Dar latinitatea clasică e doar mori. Verbul e mai special, are câteva lucruri bizare. În primul rând, sau în al doilea rând, ar fi forma aceasta de participiu, mortus, sum, forma de participiu care e puțin neașteptată, ar fi fost, după mintea noastră așa romanică, un mortus acolo. Și, într-adevăr, ajunge să fie cândva mortus, pentru că forma mortus explică formele romanice, inclusiv pe cea românească, mort. Da? Mort vine din mortus, ci din mortus. Da? E, tot Eminescu are un titlu la fel de sonor și tot așa mortua est. Ce înseamnă asta? Este mort. Nu este. A murit. A murit și cine? Ea. Ea a murit. E important pentru că jurnaliștii noștri inculți, nu știu de ce, au totuși dorința de a epata prin formule latine din când în când și pun câte un titlu dintre ăsta, mortua est, când se referă la cât un domn. Deci ar trebui să spună mortus est. O greșeală foarte banală care apare în mass media. Mortua est cu referire la bărbați. Bun. Și mai este încă ceva de spus despre acest verb deponent atât de important. Forma de participiu viitor, activ. Mo, cum este? O știe cineva? De deci, particip viitor? Da. Cum ar trebui să fie? Noi putem face un participiu viitor de la supin, respectiv participiu perfect. Nu? Da, era ceva cu morcurus, urus, da, morturus. E, nu e chiar așa, sigur că tu ai raționat bine, ci este moriturus. Moriturus. Morituri. Exact. Moriturus, moritura, moriturum. Morituri te salutant. Curând am aflat ajutorul grupei de la Luc, că da, aveam impresia că face parte salutul acesta, bucătica aceasta, propoziția, din salutul banal al soldaților către comandantul lor. Nu se pare că a fost o singură dată pronunțat acest salut. Ave Cezar Imperator, morituri de salutant. Și anume vremea lui Claudius, când fine, sclavii, naumahii, ceva de felul gladiatorilor, dar o specie aparte. Da, că era ce... Dar a existat cu mult înaintea Coloseumului în Roma, undeva dincolo de Tibru, undeva la sud de Vaticanul de astăzi, o arenă pentru naumahii, înainte să fie existat un Coloseum la Roma. Dar era o îndelungată tradiție aceasta a luptelor, a recreierii luptelor navale. Bine, nu știu, totuși, nu știu dacă erau chiar așa de banale. Cred că mai la epoca imperială se dezvoltă mai mult. E vorba de un episod petrecut la lacul Fucinus, pe care de altfel Claudius a avut ambiția să-l și diguiască, să-l asaneze. Da, să-l asaneze. Și se pare că doar cu acel prilej este atestată formula. Și am trăit cu această idee, se pare greșită. Cred că Suetonius o redă cu privire la acel episod anume. În fine, dar oricum, formula e suficientă ca să ne livreze participiul viitor activ. De mine. Și fraza care vine, bineînțeles că nu e prea scurtă. Haideți să încercăm totuși să o traducem un picuț mai repejor, așa. Cine se încumetă să o citească? Itaque. Hai să citesc eu, dar traducem împreună, da? Tum scaevola, cum in eam ipsam mentionem incidisset, exposuit nobis sermonem laedi de amicitia, habitum ab illo secum, et cum altero genero, Gaio Fano, Marci Filio, paucis diebus post mortem africani. Da? Deci, astfel, tum, scaivola, bun, a trebuit să despărțim totuși în propoziții. Hai să încercăm. Deci, itaque tum scaivola, exposuit nobis sermonem laili de amicitia, ar fi o propoziție și anume cea principală. Cum am traduce asta? Pe când scevola, da? Pe când scevola. Nu, atunci scevola, tu cum sunt corelate, vedeți, în alt fel puțin decât a fost data trecută, că știți ce vă dai de cap ne-au dat. De data asta e vorba de o propoziție temporală clară, cum, deschisă prin cum. Dar am sărit-o intenționat. Deci scevola, exposui nobis, sermonem laili de amicitia. O discuție cu... Discuția lui Legius despre amicii, despre prietenie. Avută, nu? Da, dar stați puțin să ne întoarcem la... Deci, atunci când, cum in eam ipsa mentionem incidiset, pune și doua se întâmpla, apărea, nu? Da. A surveni, a da. Ajunge la. Da, sau a cădea asupra. Știți că am mai avut odată. Ajung când se vorbească. Adică, cum închidiset? Sau după ce? Pentru că este cum, cu mai mult ca perfectul conjunctiv și asta ne arată anterioritate, cum istoricum, dar care exprimă anterioritatea după ce ajunsese chiar la această discuție, conversație, mențiune, genea, ipsa mentione. Sau, da, ce ar mai fi bun pentru mentio aici, adaptat la context. ce a ajuns tocmai la subiectul ăsta, să zicem. Da? Ceva de felul acesta. Deci, și astfel, Scevola, atunci, după ce a ajuns tocmai la acest subiect, ne-a înfățișat discuția lui Lelius despre prietenie și acum, habitum ab illo secum et cum altero genero, Gaio Fanio Marci Filio, paucis diebus post mortem africani. Toată asta este o propoziție, dar de ce fel? Care-i predicatul ei? Habitum, da, e o participială, vedeți, o participială relativă, pentru că habitum se acordă cu sermone. Ce fel de participială relativă? Ar putea să aibă un sens temporal de anterioritate, oricum o participială are și un sens temporal prin, sau în virtutea sufixului participiului respectiv, care îți arată un sens temporal, fie că e perfect, fie că e prezent, fie că e viitor, prin chiar statutul lui de participiu implică o idee temporală. Deci aceea e implicită. Uneori e doar o idee temporală, alteori ea se adaugă sau se însoțește cu o altă, un alt sens, o altă nuanță. Ar putea să fie... prin natura ei. Da. Relativă și anterioară totodată această participială. Deci discuția habito avută, purtată, dacă vreți, la acela, de acela secum, cu sine, de acela cu sine și cu celălalt ginere, Cornelius ăla. Nu, Gaius Fanius. Gaius Fanius. Fiul lui Marcus, cu puține zile înaintea morții lui African. După moartea lui Africanus. Da, exact. Da. Deci, paucis diebus este un complement circumstanțial de timp exprimat, cu diebus în primul rând, și apoi paucis se acordă cu el, printr-un substantiv de declinarea care? A cincea. Gen. Bun, dies poate fi și feminin și masculin. Număr plural. Caz ablativ. Ablativ de care? Instrumental. Da. E o întrebare aici, eu aș zice că e mai degrabă locativ. Locativ temporal? Da, locativ. Complementul temporal, complementul de timp, dar ablativul e locativ. Deci, la puțin, eu zic că arată fixarea pe axa timpului. Noi traducem cu puține zile după, da? De asta te-ai gândit la un instrumental. Dar cred că primează aici... La puține zile. Da, deci fixarea pe axă. Da, o am maxa timpului așa. Da, și aici este o viziune spațială asupra timpului. Da, sigur. Faute de mieux, cum am zice. Lipsă de altceva mai bun. Deci nu putem exprima timpul, cel puțin în lumea indo-europeană, dar probabil că și în alte lumi. Pentru că, sigur, spațiul e mai puțin abstract decât timpul și ele merg împreună, se definesc cumva, da? E foarte delicat. Întotdeauna filosofie sunt tratate împreună. Da, întotdeauna. Timp și spațiu. Da. Cum spațiul pare mai concret, dar Dumnezeule, peste ce dai dacă începi într-adevăr să sapi și să încerci să definești filozofic? E teribil. Deja la neoplatonice, dar și înainte. Platon, Aristotel, Dumnezeule, e abisală. Și problema spațiului, nu mai vorbim deja timpului, care este de 10 ori mai abisală. E foarte importantă și interesantă în istoria filosofiei discuția în scrisori, conversația pe care au purtat-o, e vorba de 5 din scrisori trimise de către Leibniz lui Samuel Clark și 5 scrisori de răspuns, e foarte interesant. Chiar numai despre asta este vorba, numai despre timp și spațiu. Sigur, e o problemă capitală pentru a înțelege ceva despre noi, știți, până la urmă. Da, trebuie să ne oprim așa forțat, pare tare rău că am citit de fapt puțin. Luați în pregătirea voastră pentru examen și propozițiile acelea pe care le-ați primit cândva în dar, dar și ceea ce am citit împreună și, sigur, cei care se simt în stare trebuie să facă efortul de a citi și ultimele 5 capitole din Lelius. Bine, și pe cine și ăsta și numărul 5, avem traducere și analiză, atât? Sau mai avem și ce? Nu, bine, sigur, trebuie să gândiți fiecare cuvânt, să înțelegeți în primul morfologic, în extenso morfologic și sintactic, atât cât vă este cu putință în acest moment. Da? Bun, textul de pregătit individual, pe textul de pregătit individual nu cerem de obicei analiză morfologică, dar nu înseamnă că nu trebuie să o să traduci, trebuie să înțelegi. Da. Dar normal că pentru analiză vom avea ceva pe care am făcut. Dacă găsesc sensul atunci. Nu, analiza se dă tradițional pe text cunoscut, cum se zice, deci pe cele lucrate împreună și neapărat veți avea și un textișor necunoscut, într-un sens e mai ușor acela, pentru că nu presupune o toceală, să zicem, material. În aparență, știți? Adică știu cum vine, știu mai zic, dar ce mi-e frică că nu o să găsesc sensul? Nu trebuie să spun, de ce trebuie să spun sensul? Da. Și cu dicționarul veți face asta, alături. Acum, e adevărat, e clasică situația asta când la examenul de latină, chiar fiind bine pregătit, ai un blocaj și nu prinzi textul, sensul textului, vă zic așa, puțin sarul. Dar să sperăm că va fi cazul. Nu vă faceți griji, am trecut zeci și sute de generații. Deci, fără dicționar. La textul cunoscut fără dicționar, ceea ce presupune că trebuie să învățați niște cuvinte. Da? Bine, vă să învățăm, dar nu știu dacă cum o să fac, o să traduc pe un... Deci, da, să le descurcăm noi. Da, da, păi se ia dicționarul, se dă dicționarul. A, deci, da. Când se ia, când se ia. E pe etape. Totul conceput.